पहला प्रश्न, भगवान धर्म क्या है? राम नारायण धर्म प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है। प्रेम जैसे फूल है, धर्म प्रेम के फूल की सुवास है। काम है बीज, प्रेम है फूल, धर्म है फूल से उड़ गई सुगंध। इसलिए धर्म अदृश्य है। दृश्य तो होते हैं बुद्ध, कृष्ण, कबीर, नानक, ये फूल है। इनके आसपास सुगंध की तरह जो व्याप्त होता है वह धर्म। जो बुद्धि से सोचने चलते हैं उन्हें वह दिखाई नहीं पड़ता, वह दिखाई पड़ने वाली बात नहीं। मुट्ठी में आ जाए ऐसा तथ्य नहीं, शब्दों में समा जाए ऐसा अनुभव नहीं, लेकिन जो हृदय को खोल देते हैं किसी सदगुरु के समक्ष, किसी सत्संग में, जो पीने को राजी हो जाते हैं, जो डुबकी मारने को, गोता लगाने को राजी हो जाते हैं, बुद्धि के हिसाब किताब को तट पर रखकर जो निकल पड़ते हैं तूफानों में अनंत की यात्रा पर, वे जान पाते हैं कि धर्म क्या है। और हमारे नासापुट खराब हो गए, हमें आदत दुर्गंध की पड़ गई, हम दुर्गंध को ही सुगंध समझने लगे। इसलिए सुगंध जब पहली दफा हमारे नासापुटों को छूती तो या तो हमें उसका अनुभव ही नहीं होता, उसकी उपस्थिति भी प्रतीत नहीं होती, या और भी बड़ा दुर्भाग्य कि हमें लगता है वह दुर्गंध है। एक मछलियां बेचने वाला मछलियां बेचकर लौटता है और बीच सड़क पर भयंकर लू चल रही है, गर्मी के उत्तप्त दिन है, आकाश से आग बरस रही, वो गश्त खा के गिर पड़ता है, भूखा, गर्मी, लंबी यात्रा। जिस रास्ते पर गिर पड़ता है वो गंधियों का रास्ता है, जिनका धंधा ही सुगंध बेचना है। पास की दुकान का जो गंधी है वो अपनी श्रेष्ठतम गंध को लेकर आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर श्रेष्ठ गंध बेहोश आदमी को सुंघाई जाए तो वो होश में आ जाता है। पता नहीं यह बात कहां तक सच है गंध के और साधारण बेहोशी के संबंध में, मगर धर्म नाम की गंध के संबंध में तो बिल्कुल सच है। कितने ही बेहोश आदमी को सुंघाया जाए अगर उसके हृदय तक गंध पहुंच जाए तो सोए प्राण तत्क्षण जाग उठते, मगर हृदय तक पहुंचने में बड़ी बाधाएं, और वैसी ही बाधा वहां खड़ी हो गई। गंधी ने तो अपनी सुगंध की बोतल खोल दी, बहुमूल्य, जिसको सम्राट भी खरीदने में दो क्षण झिझकते, इतनी उसकी कीमत थी। लेकिन यह आदमी मर रहा है, इसको बचाने को गंधी ने जो भी वो कर सकता था करने की कोशिश की, मगर वो मरता आदमी अब तक तो बेहोश था सिर्फ, अब हाथ तड़फड़ाने लगा, सिर पटकने लगा, बेहोशी में ऐसे तड़फने लगा जैसे मछली को किसी ने किनारे पर फेंक दिया हो। भीड़ लग गई। एक आदमी ने उस गंधी को कहा कि रुको मेरे भाई, तुम दयावश जो कर रहे हो वो उसके प्राण ले लेगा, मैं भी मछलियां बेचने वाला हूं, तुम हटो ये अपनी बोतल बंद करो। तुम्हें पता नहीं कि मछलियां बेचने वाले केवल एक ही सुगंध को पहचानते हैं, मछलियों की सुगंध, और तो सब दुर्गंध है। उसने जल्दी से अपनी पोटली खोली, जिन कपड़ों में मछलियां बांधकर वो भी बाजार बेचने आया था, मछलियां तो बेच आया था, कपड़े थे, लेकिन उन्हीं कपड़ों में रोज मछलियां बेचने लाता था, मछलियों के गंध को पी गए थे वे कपड़े। उसने उन पर जल्दी से पानी छिड़का और उस आदमी के चेहरे पर वे कपड़े उड़ा दिए। क्षण भर की भी देर न लगी, उस आदमी ने आंखें खोल दी और उसने कहा, किसने ये सुगंध मुझे सुंघाई और तूने मुझे बचा लिया? ये आदमी तो मुझे मार डालता यदि मैं बेहोश था, लेकिन जब इसने दुर्गंध मेरी नाक के पास लाया, कैसी दुर्गंध इसकी शीशी में भरी है कि मैं तड़फने लगा। मुझे भीतर समझ में आने लगा कि मेरी जान अब गई, अब ज्यादा देर बचने का नहीं, अगर किसी ने इस आदमी को न हटाया तो मेरी मौत निश्चित है। तू ठीक समय पर आ गया। मछली की सुगंध का जो आदि हो जाए, उसे फिर जगत की सारी सुगंध दुर्गंध हो जाती। बुद्धि के हम आदि हो गए, इसलिए प्रेम से परिचय बनाना मुश्किल। बुद्धि ज्यादा से ज्यादा काम से संबंध बना पाती, क्योंकि काम का शोषण किया जा सकता है। काम एक शारीरिक जरूरत है, प्रेम तो कोई जरूरत नहीं। प्रेम तो काव्य जैसा है, उसके बिना जिंदगी बड़े मजे से चल सकती है। काम रोटी जैसा है, उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। काम बहुत स्थूल है, स्थूल देह को उस पोषण की जरूरत है, लेकिन प्रेम बहुत सूक्ष्म है, और अभी तुम्हारी सूक्ष्म आत्मा जगी ही नहीं कि उसे भोजन की जरूरत हो। और धर्म तो आत्यंतिक है, जब तुम्हारे भीतर परमात्मा जगता है तो तुम्हारे आसपास जो आभा विकिरणित होती है उसका नाम धर्म है। धर्म का अर्थ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं। नानक के पास जो गंध थी उसका नाम धर्म है, सिख धर्म नहीं, वो तो सिर्फ उस गंध के संबंध में है बातचीत रह गई। गंध तो कपकी खो गई, फूल ही खो गया तो गंध आकाश में तिरोहित हो गई। महावीर के पास जो गंध अनुभव की गई थी वह धर्म थी, जैन धर्म धर्म नहीं है। महावीर के पास जो गंध थी वह जिनत्व की थी, जैन धर्म तो पंडितों द्वारा निर्धारित सिद्धांत शास्त्र में आबद्ध व्याख्या है। जैसे तुमने फूल सूंघा गुलाब का और फिर किसी को तुम बताने लगे कि कैसी गंध थी, क्या बताओगे, क्या खाक बताओगे? फूल की गंध को किन शब्दों में वर्णन करोगे? कि तुम गए समुद्र पर और तुमने उतान तरंगें देखी और हवाओं में नमकीनपन देखा और सुबह का उगता सूरज सारे समुद्र को लाल करता हुआ मालूम पड़ा, गहरे जैसे संन्यास दे दिया हो सारे सागर को, उसे किस तरह से वर्णन करोगे? कोई तुमसे पूछने लगेगा तो क्या करोगे? जो भी कहोगे छोटा पड़ेगा, जैसे भी कहोगे ओछा पड़ेगा। मैंने सुना है एक कवि समुद्र के तट पर टहलता था, सुबह का सूरज, पक्षियों के गीत, हवा की ताजगी, समुद्र की लहरें, बहुत आंदोलित हो उठा। कवि था, हृदय में लहरें ही लहरें हो गई, सागर भीतर तक चला गया, हवाओं ने प्राणों को जगा दिया और झकझोर दिया। उसकी प्रेसी अस्पताल में बंद थी। सोचा काश वो भी आज यहां होती, ये सुबह फिर आए ना आए, ये सुबह फिर दोहरे न दोहरे, कैसे आज अपनी प्रेसी को इस सुबह का दर्शन कराऊं। उसे तो लाया नहीं जा सकता, बहुत रुग्ण है, मरण से या पर। तो वो एक सुंदर मंजूसा लाया, एक पेटी लाया, उसमें उसने सागर की धूप भरी, सागर की हवा भरी, ताला बंद किया, पेटी को लेकर अस्पताल पहुंचा। अपनी प्रेसी से कहा, तू चकित होगी जानकर कि क्या तेरे लिए लाया हूं, शायद ऐसी भेंट कभी कोई नहीं लाया था। सूरज लाया हूं, सूरज की ताजी ताजी किरणें लाया हूं, सुबह की मदमस्त हवा लाया हूं, पक्षियों के गीत लाया हूं, सागर की तरंगों का नाद लाया हूं। खोली पेटी उसने, पर पेटी में क्या था? कुछ भी ना था, न सागर का नाद था, न हवाओं की ताजगी थी, न सूरज की किरणें थी, न पक्षियों के गीत थे। पेटियों में कहीं ये चीजें बंद होती, और शब्द पेटियों से ज्यादा नहीं। नानक के पास गंधली लोगों ने शब्दों की पेटियों में भर ली। वसीयत रहेगी, आने वालों के लिए कुछ संपदा छोड़ जाएंगे। बुद्ध के पास गंध पी लोगों ने, सुरा पी लोगों ने, शराब पी लोगों ने, और फिर उस याददाश्त को शब्दों ने आबद्ध किया, शास्त्र बनाए, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर उपकार किया। मगर उन शास्त्रों में कागजों की गंध आती है, बुद्धों की नहीं। उन शास्त्रों में स्याही की गंध आती है, महावीरों की नहीं। कैसे महावीर की गंध को पकड़ोगे किताब में? इसलिए धर्म, हिंदू, ईसाई, जैन, इनको मैं नहीं कहता। धर्म तो कभी कभी अवतरित होता है जिसने सत्य को जाना हो उसके सानिध्य में, जिसने सत्य को अनुभव किया हो उसके पास बैठ जाने में, उसकी निकटता में, उसके साथ नाचने में, उसके साथ गाने में, उससे आंखें चार करने में। जहां खोजी की दो आंखें उन आंखों से मिल जाती हैं जिसने खोज लिया, उन चार आंखों के मिलन में कुछ होता है रहस्यपूर्ण, जादू भरा। इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार उन चार आंखों के बीच कुछ घटता है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, फिर भी अनुभव किया जा सकता है। वो जो घटता है उन आंखों के बीच उसका नाम धर्म है। धर्म एक काव्य है, महाकाव्य, जो दो हृदयों की धड़कन के बीच जब जुगलबंदी हो जाती तब घटता है। जब दो व्यक्ति, एक जागा हुआ और एक सोया हुआ, एक लय में आबद्ध हो जाते, उस लय में, उस सुरताल में, उस सरगम में धर्म छिपा है। धर्म सत्संग की अनुभूति है। चांद सूरज दिए दो घड़ी के लिए, रोज आते रहे और जाते रहे, दो तुम्हारे नैन, दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। मुख तुम्हारा अंधेरी डगर की समा, रात बढ़ती गई तो हुआ चंद्रमा, याद तुमको किया रोज हमने जहां, आंखियों में वहीं छा गई पूर्णिमा, बादलों की झली में जली फुलझड़ी, बिजलियों में कमल मुस्कुराते रहे, दो तुम्हारे नैन, दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। बीन तुम प्रीत की झंझनाती हुई, हवा तुम हवा मेघ की सनसनाती हुई, हम हवा की लहर प्यार की राह पर दर्द की रागनी गुनगुनाती हुई। दूर तुमने किया दर्द इतना दिया, हम जहां भी रहे गुनगुनाते रहे, दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। तुम अछूती जवानी अमर प्यार हम, तुम बिना राख की आग अंगार हम, साथ रहते हुए हम अलग हो गए, तुम पहुंच से परे और संसार हम, तुम गगन से दिए जगमगाते रहे, हम धरा से दिए झिलमिलाते रहे। दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। व्योम के तीर उस पार तुम रह गए, सिंधु के तीर इस पार हम रह गए, बीच में बस गई एक दुनिया नई, सृष्टि बहने लगी और हम बह गए। तुम खड़े तीर पर तोड़ते हो लहर, हम लहर पर लहर झंझनाते रहे। दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। इस तुम्हारे हमारे विरह ने पिया, मजहबों के चलन को जन्म दे दिया, मस्जिदें रास्ते पर खड़ी हो गईं, मंदिरों ने हमारा धर्म ले लिया, मूर्तियों को दिए हम दिखाते रहे और धुनी तुम्हारी रमाते रहे। दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। फिर तुम्हें ढूंढने चित्रकारी चली, ज्ञान भाषा कला की सवारी चली, पर तुम्हारा पता आज तक न चला, तो धर्म लड़ गए चांदमारी चली। जो दया धर्म सबको सिखाते रहे, दूसरों पर वही तिल मिलाते रहे। दो हमारे नैन दो तुम्हारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। धर्म प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का आत्यंतिक अनुभव। जिससे दो प्रेमी मिलते और तत्क्षण उनकी आंखों में दिए जल जाते, बुझी बुझी थी आंखें अभी अभी, राख राख जमी थी अंगारों पर, झड़ गई राख आंखों में दिए जल गए। जिससे दो प्रेमी मिलते हैं, तार अभी छिड़े न थे वीणा के, पास आते ही तार छिड़ गए, एक गीत जग गया। जिससे दो प्रेमी मिलते हैं, हाथ में हाथ नृत्य शुरू हो गया, वैसा ही नृत्य एक बहुत अपूर्व जगत में घटता है, जहां शिष्य और सदगुरु का मिलन होता है। प्रेमियों का नृत्य उसके सामने बिल्कुल फीका है। प्रेमियों के आंखों में दिए जले तो अभी जले अभी बुझे, क्षण भंगुर। सदगुरु की आंखों में देखकर शिष्य के भीतर जो दिए जलते हैं, फिर बुझते नहीं। तुम गगन से दिए जगमगाते रहे, हम धरा से दिए झिलमिलाते रहे। दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। सदगुरु की आंखें तो दूर आकाश में है, सदगुरु तो आकाश, शिष्य पृथ्वी है। शिष्य अभी देह से बंधा है, सदगुरु देह से मुक्त है। शिष्य अभी मन से दबा है, सदगुरु मन का अतिक्रमण कर गया है। दूरी बहुत है, लेकिन प्रेमी सब दूरियों को पार कर लेते। दूरी बहुत है, लेकिन प्रेमी दूरी जानता ही नहीं, मानता ही नहीं। सदगुरु के प्रेम में जो स्वाद आता है, उसका नाम धर्म है। राम नारायण, तुमने सोचा होगा धर्म की मैं कोई परिभाषा दूंगा। मैं परिभाषा नहीं दे रहा, इशारे दे रहा हूं, इंगित दे रहा हूं। इस तुम्हारे हमारे विरह ने पिया, मजहबों के चलन को जन्म दे दिया, मस्जिदें रास्ते पर खड़ी हो गईं, मंदिरों ने हमारा धर्म ले लिया। ये सदगुरुओं और शिष्यों के बीच जो घटा है, ये तो जीवंत होता है, लेकिन सदगुरु सदा नहीं होते। आज नहीं कल देह का पिंजरा पड़ा रह जाता है और हंस उड़ जाता है, फिर तो याददाश्त रह जाती है। याददाश्त यानी स्मृति की फिर रेत पर खींची गई लकीरें, फिर उन लकीरों में तो सिर्फ पद चिन्ह है, पद नहीं है। फिर उन पद चिन्हों की पूजा चलती, मंदिर मस्जिद उठते, कितने मंदिर कितने मस्जिद कितने गिरजे कितने गुरुद्वारे, और फिर उन मंदिर मस्जिदों में पूजा और पाठ, पंडित और पुरोहित, फिर एक बड़ा जाल खड़ा होता है, क्रियाकांड खड़ा होता है। मगर धर्म का जन्म जहां होता है वह बात और, जिस क्षण बुद्ध के पास सारिपुत्र झुका वहां था धर्म, जिस क्षण मोहम्मद के पास अली बैठा वहां था धर्म, जिस क्षण जुन्नैद के चरणों में मंसूर ने सिर रखा वहां था धर्म, जिस क्षण जीसस ने एक सुबह झील पर मछवक के पिता हाथ रखा, युवक ने लौट के देखा और जीसस ने कहा कब तक मछलियां मारते रहोगे, मैं आ चुका हूं, मेरे पीछे आओ, कब तक मछलियों पर जाल फेंकते रहोगे, मैं तुम्हें लोगों की आत्माओं को फंसाना सिखाऊं। और उस युवक ने जाल फेंक दिया और वो जीसस के पीछे हो लिया। उस घड़ी दो आंखें आकाश की और दो आंखें जमीन की मिली। उस घड़ी था धर्म, चर्चों में नहीं, वेटिकन में नहीं, पोपों पादरियों में नहीं। वे नगर के बाहर पहुंचे ही थे कि एक आदमी ने भाग के खबर दी उस युवक को कि तू कहां जा रहा है, तेरे पिता की मृत्यु हो गई, घर वापस चल। उस युवक ने जीसस से कहा क्षमा करें, मुझे 3 दिन की आज्ञा दे दे, मैं जाके पिता का अंतिम संस्कार कर रहा हूं। जीसस ने कहा तू फिक्र छोड़, गांव में मुर्दे बहुत थे, वो मुर्दे की फिक्र कर लेंगी, तू मेरे पीछे आ, इस रास्ते पे जो चलता है वो पीछे नहीं लौटता है। और अद्भुत रहा होगा वह युवक, ऐसी अद्भुतता का नाम ही शिष्यत्व है। उसने उस आदमी से कहा क्षमा करना, घर के लोगों कहना माफ कर देना, मैं एक नए जादू में बन गया, एक नए तिलिस्म में मैं तो जाता हूं, और पिता तो जा ही चुके हैं, देह पड़ी रह गई, गांव के लोग ही ठिकाने लगा देंगे, इसके पहले कि मेरी देह भी जाए मुझे उसे खोज लेने दो जो देह में बसा है और अपरिचित है। वो जीसस के पीछे ही हो लिया, जान उसका नाम था। उसका ये अद्भुत प्रेम जीसस के प्रति और क्षण में घटा, अनायास घटा, आकस्मिक, बिना किसी पूर्व आयोजन के। जीसस के कंधे पर हाथ रखा और कुछ बात हो गई, वो कंधे पर हाथ रखना और कुछ बात हो गई, बात की बात हो गई, असली बात हो गई, संस्पर्श हो गया, रोमांचित हो गया होगा जान। फिर तो जान शब्द का अर्थ ही हिब्रू भाषा में हो गया वह जिस पे प्रभु का प्रसाद है, नहीं तो कहां सदगुरु किसी के कंधे पर हाथ रखने आता। परमात्मा ने पुकारा होगा इसलिए यह हो सका। और जान का दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ हो गया प्यारा शिष्य। शिष्य थे बहुत जीसस के, उनमें 12 खास थे, उन 12 में भी जान सबसे ज्यादा प्यारा था। तुम जान के हैरान होगे, दुनिया की भाषाओं में जान शब्द के जितने रूप प्रचलित हैं उतने किसी दूसरे नाम के नहीं। हजारों लोगों को मैंने संन्यास दिया है, हजारों नामों से मैं परिचित हुआ हूं। जान के मैं हैरान हुआ कि जितने जानों को मैंने संन्यास दिया है उतना किन्हीं औरों को नहीं। अलग अलग भाषाओं में, डच में उसका कोई रूप है, जर्मनी में कोई रूप है, फ्रेंच में कोई रूप है, इटालियन में कोई रूप है, सैकड़ों रूप है, लेकिन सबके मूल में धातु जान है। जान शब्द प्यारा हो गया, उस मछुए का शब्द, उसका नाम सार्वलौकिक हो गया। शिष्य तो घटता है तो कंकर पत्थर हीरे हो जाते, फिर मूर्तियों को दिए हम दिखाते रहे और धुनी तुम्हारी रमाते रहे, दो नैन तुम्हारे दो हमारे नैन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। फिर तुम्हें ढूंढने चित्रकारी चली, ज्ञान भाषा कला की सवारी चली, पर तुम्हारा पता आज तक न चला, तो धर्म लड़ गए चांद मारी चली। ये कोई ढूंढने का रास्ता नहीं, न तो भाषा उसे ढूंढ सकती है, न विज्ञान न दर्शन। उसे खोजने का रास्ता तो प्रेम है। हाँ, कभी कभी संगीत में उसकी झलक आ जाती, क्योंकि संगीत में प्रेम की थोड़ी गंध उठ सकती, और कभी कभी काव्य में उसकी भनक पड़ती, क्योंकि काव्य उसके प्रतिफलन को पकड़ लेता है, और कभी कभी दो प्रेमियों के पास भी उसकी एकाध किरण उतर आती, क्योंकि दो प्रेमी भी डूब जाते हैं, एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी प्रकृति के सौंदर्य को देखकर तुम्हें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है, न होता हो बहुत सचेतन रूप से, आभास होता हो बहुत फीका फीका, धुंध से भरा, मगर वह मनुष्य अभागा है जिसने सुबह सूरज को उगते देखा और जिसके भीतर कुछ भी ना उगा। वह मनुष्य अंधा है जिसने पूर्णिमा का चांद देखा और पूर्णिमा के चांद में उसे अपने पूर्ण होने की संभावना का कोई दर्शन न हुआ। वह मनुष्य निश्चित ही बदकिस्मत है जिसने फूल खिलते देखे और जिसे याद न आया कि मेरा फूल कब खिलेगा। धर्म इन सब की याददाश्त है, इन सारे स्मरणों का नाम है। धर्म सुरति है, स्मृति है, पुनर्स्मृति है, इस बात का बोध कि मैं कौन हूं, इस बात का बोध कि यह अस्तित्व क्या है। दूसरा प्रश्न, भगवान एक पुस्तक में आपका चित्र देखते हुए जिसमें संन्यास दीक्षा के समय झुके हुए एक शिष्य के गले में आप माला डाल रहे हैं, पास बैठे एक गुरु भाई ने मजाक में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सी से बंधा पालतू पशु। उनका ऐसा कहने पर कबीर का एक वचन स्मरण आया जिसमें उन्होंने स्वयं को राम का कुत्ता कहा है जिसकी जंजीर परमात्मा के हाथ में। प्राय सभी संतों ने स्वयं के परमात्मा के प्रति समर्पण को दास शब्द से प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया है जो कि उनके लिए समर्पण की पराकाष्ठा है, परंतु आज के मनुष्य के लिए एक निंदनीय शब्द है। यह आधुनिक मनुष्य के विकास का द्योतक है या उसके बढ़ते हुए अहंकार का। स्वयं को दास कहने या निंदा करने में भी क्या सूक्ष्म अहंकार नहीं है? आप अपने शिष्यों को भी मित्र कहते रहे, आज के मनुष्य के लिए समर्पण कठिन क्यों हो गया है? कुछ कहने की कृपा करें। अरुण सत्यार्थी, पहली तो बात, मनुष्य जब तक शिष्य न बने तब तक पशु है। पशु अर्थात पास में बंधा वासना के, पशु अर्थात कामना की जंजीरों में बंधा, वासना की जंजीरों में बंधा, पशु अर्थात मन की बेड़ियों में जकड़ा। शिष्यत्व इन जंजीरों को तोड़ने की प्रक्रिया है, और ये जंजीरें वही तोड़ सकता है जिसकी जंजीरें टूट गई। तुम कहते हो कि मेरे पास बैठे एक गुरु भाई ने मजाक में कहा, मजाक भी मजाक नहीं होता, मजाक के भी अपने गहरे अर्थ होते, मजाक भी अकारण नहीं होता। वो गुरु भाई अभी नाम मात्र के ही गुरु भाई होंगे, अभी शिष्यत्व उन्हें घटा नहीं है। शायद उनके गले में पड़ी हुई माला उनके लिए बंधन मालूम हो रही होगी। वही बात प्रकरांतर से वो दूसरे के संबंध में कह गए, उनका अचेतन ही बोला है। शायद उन्हें प्रीतिकर नहीं लग रहा है, सन्यासी होने में अड़चन तो है, क्योंकि सन्यास स्वतंत्रता की घोषणा है, समाज से, संस्कार से, संप्रदाय से, शास्त्र से, सिद्धांत से, सबसे स्वतंत्रता की घोषणा है, पूर्व पक्षपातों से, पूर्व धारणाओं से, बचपन से अब तक जो तुम्हें सिखाया गया उस सब से बगावत विद्रोह है, और जिनके बीच तुम रहते हो वे ऐसी बगावत पसंद नहीं करते। तुम्हारी बगावत उन्हें उनकी दीनता का स्मरण दिलाती, और उनकी भीड़ तुम्हें परेशानी में डालेगी, उनकी भीड़ तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, उनकी भीड़ तुमसे कहेगी कि तुम गुलाम हो गए। एच.जी. वेल्स ने एक कहानी लिखी है, मेक्सिको के एक पहाड़ की तराई में अंधे लोगों की एक बस्ती, और कहानी नहीं है तथ्य भी है, अब भी वो बस्ती है, कोई 500-700 लोगों का एक छोटा सा कबीला है जो बिल्कुल अंधा है। उस पहाड़ी के पास एक मक्खी पाई जाती है जिसके काटते से बच्चे अंधे हो जाते, सब बच्चे आंख वाले पैदा होते हैं जैसे सारी दुनिया में आंख वाले पैदा होते हैं, लेकिन 3-4 महीने के भीतर ही बच्चा अंधा हो जाता है, क्योंकि वो मक्खी इतनी तादाद में है उससे बचना मुश्किल है, और बचाए भी कौन, सब बड़े भी अंधे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, महीने दो महीने बच्चा बच जाए ये आकस्मिक, अंततः तो उसे मक्खी काट लेगी और वो अंधा हो जाएगा। एच.जी. वेल्स ने कहानी लिखी है इस घाटी के संबंध में कि एक यात्री, एक खोजी, एक पर्यटक उस घाटी में पहुंच गया। मक्खी का असर केवल 6 महीने तक के बच्चों पर हो सकता है, उसके बाद मक्खी के काटने से आदमी अंधा नहीं होता, आंखें तब तक इतनी सबल हो जाती। ये आदमी उस घाटी में पहुंच गया है, ये पहला आदमी है जो बाहर की दुनिया से आया अंधों की दुनिया में। इसे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि 700 आदमी बिल्कुल अंधे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब अंधे। ये रुक गया उस घाटी में, ये सेवा में लग गया उन अंधों की। इससे बड़ा और सेवा का अवसर मिलेगा भी कहां? इन लोगों की पीड़ा देखो, इनकी परेशानी देखो, किस तरह जी रहे, किसी तरह खेतीबाड़ी भी करते अंधे, किसी तरह फल भी तोड़ते हैं, लकड़ी भी काटते हैं, पानी भी भर के लाते, बड़ी मुश्किल से जीना है, बड़ा कठिन जीना है, मगर जी रहे हैं। वो उनकी सेवा में लग गया, लेकिन एक बड़े मजे की बात, कि वे अंधे ये मानने को राजी नहीं थे कि वो आंख वाला है। उनकी सासों की संख्या थी, लोकमत के आधार से भी वो बहुमत में थे। अगर हाथ भी उठवाए जाते तो 700 कहते कि ये भी अंधा है, अंधे ही होते। उन्होंने कभी आंख वाला आदमी ना देखा था, मगर ये आंख वाला भी जिद्दी था। आंख वाले अक्सर जिद्दी होते, असली आंख वाले भी जिद्दी होते। तुम चाहे जीसस को सूली पर लटका दो कोई फिक्र नहीं, मगर वो अंधों को जगाने का काम करते रहते। बुद्ध को तुम पत्थर मारो गालियां दो कोई फिक्र नहीं, वो अपने काम में संलग्न रहते। सुकरात को तुम जहर पिला दो, जहर पिलाने के पहले सुकरात से कहा गया था कि अगर तू सत्य बोलना बंद कर दे तो माफ किया जा सकता है। उसने कहा सत्य बोलना मेरा धंधा है, मैं जिंदा रहूं तो सत्य बोलूंगा, अगर सत्य बोलना रुकवाना है तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, आखिरी सांस तक सत्य बोलूंगा, इसलिए मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन ये सत्य बोलने का धंधा मैं नहीं छोड़ सकता। ये तो मेरा प्राण है, ये तो मेरी आत्मा है, मार के तो तुम मेरा देह मेरा शरीर छीन लोगे, लेकिन सत्य बोलना बंद करके तो तुम मेरी आत्मा को मार डालोगे। वो महंगा सौदा है, वो मैं नहीं कर सकता हूं, उतना मैं अंधा नहीं। आंख वाले जिद्दी होते, एजिवेल्स की इस कहानी में भी वो आंख वाला जिद्दी, वो मानते ही नहीं, वो उनकी सेवा में लगा ही रहा। आखिर कुछ लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगे कि कुछ तो बात है जो इसमें अलग है, उसका चलना उठना बैठना काम करना उसकी गति उसका दौड़ना, जो काम उनसे ना हो सके वो मिनटों में कर लाए, जिन कुओं से पानी भरने में उनको घंटों लग जाए वो मिनटों में भर लाए, जिन जानवरों को ढूंढने में उनको दिन भर लग जाए वो घड़ी भर में ले आए। उसके पास कुछ तो है, अब उसको आंख कहो या कुछ कहो, मगर ये आदमी हमसे भिन्न है। ये धीरे धीरे स्वीकृति उन अंधों को भी हो गई। उनके पास रहते रहते वो युवक एक अंधी युवती के प्रेम में पड़ गया, उस कबीले के युवती के प्रेम में पड़ गया। वह चाहता था उससे प्रेम है तो विवाह भी हो जाए, वो उस कबीले का हिस्सा ही हो जाना चाहता था, अंतरंग अंग बन जाना चाहता था, लेकिन गांव की पंचायत बैठी और उसने कहा हम एक ही शर्त पर विवाह की आज्ञा दे सकते, क्योंकि हमारे कबीले में कभी भी किसी युवती ने किसी आंख वाले से शादी नहीं की, ये हम ना होने देंगे, जैसे कोई हिंदू मुसलमान से शादी ना होने दे, कि जैसे कोई मुसलमान हिंदू से शादी ना होने दे, जैसे कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से शादी ना होने दे, कि ये हमारी कुल परंपरा में कभी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि ब्राह्मण का बेटा और शूद्र की लड़की से शादी करे, असंभव। इससे तो मर जाना अच्छा, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। गांव के लोगों ने कहा ये हम कभी नहीं कर सकते, ये तो हमारी बड़ी अवमानना हो जाएगी, जो कभी नहीं हुआ वो कैसे हो सकता है। आंख वाले युवक से हम अपनी युवती की शादी नहीं कर सकते, एक ही उपाय कि तुम अपनी आंखें फोड़ने को राजी हो जाओ, तो हम आज्ञा देंगे, जरूर आज्ञा देंगे। हमें तुमसे प्रेम, तुमने हमारी सेवा की और तुमने हमारे हृदय जीत लिया है, और तुमने धीरे धीरे हमें यह भरोसा दिला दिया है कि कुछ तुम्हारे पास है जो हमारे पास नहीं, लेकिन उसी भरोसे के कारण अब हम ये निश्चित कर लेना चाहते हैं कि तुम ठीक हम जैसे हो, हमारी जाति के हो, हमारे वर्ण के हो, हम जैसे हो तो ही विवाह हो सकता है। तुम सोच सकते हो उस युवक की मुसीबत, वो रात ही भाग गया, उसने वो बस्ती छोड़ दी, उसने कहा ये महंगा सौदा है और यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो युवती रोएगी गाएगी, कौन जाने किसी कमजोर क्षण में मैं राजी ही हो जाऊं कि चलो ठीक मेरी भी आंखें फोड़ दो, या मैं राजी ना भी हूं ये गांव के लोग ही इकट्ठे होकर मेरी आंखें फोड़ दो। आंख वालों के ये पुराने अनुभव, अंधों ने उनकी आंखें फोड़ दी। अरुण सत्यार्थी, तुम जिन गुरु भाई की बात कर रहे हो उनको अड़चन मिल रही होगी, समाज से असुविधा मिल रही होगी, माला से उनको आनंद कम कष्ट ज्यादा हो रहा होगा। मजाक सिर्फ मजाक नहीं, सिगमन फ्रायड ने मजाक पर बहुत काम किया है कि मजाक के पीछे भी सत्य छिपे होते, मजाक भी सत्यों को कहने का एक ढंग है, खूबसूरत ढंग। उन्होंने जो दूसरे के संबंध में कहा है वो खुद के संबंध में कहा है, उन्हें याद दिला देना, लौट के जाओ तो उनसे कह देना कि माला अभी तुम्हारे गले का हार नहीं, और जब तक माला तुम्हारे गले का हार नहीं है तब तक कैसा शिष्य, कैसा सन्यास। अगर उन्हें देख के ऐसा लगा कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सी से बंधा पालतू पशु, तो शायद उनको अपना सन्यास एक बंधन मालूम हो रहा है, एक असुविधा, एक खतरा। शायद वे पछता रहे हैं सन्यास लेकर, कहीं अचेतन में भाव छिपा है अच्छा था कि सन्यास न लिया होता। सबके जैसे होते तो गुलाम होते तो भी गुलामी का पता न चलता, सबके जैसे नहीं है स्वतंत्र है तो भी अब अड़चन होगी, और दूसरे लोग मानने को राजी नहीं होंगे कि तुम स्वतंत्र हो, दूसरे तो कहेंगे गुलाम हो गए, ये क्या गैरिक वस्त्र पहन लिए, ये क्या माला डाल ली, ये क्या नाम बदल लिया, तुम तो गुलाम हो गए, तुम किसी के वसीभूत हो गए, तुम पे किसी का वसीकरण चल गया, तुम किसी से सम्मोहित हो गए। ये सारी बातें उनसे कही गई होंगी, ये सारी बातें उनके व्यंग में निकल आई है, ये व्यंग निर्दोष नहीं, अन्यथा सन्यासी ऐसा कह ही नहीं सकता, असंभव, क्योंकि सन्यासी का आंतरिक अनुभव तो परम स्वतंत्रता का है। न हिंदू रहा, न मुसलमान रहा, न जैन रहा, न बौद्ध रहा, न ब्राह्मण रहा, न शूद्र रहा, न भारतीय रहा, न चीनी रहा, न जर्मनी रहा, न जापानी रहा, राष्ट्र वर्ण धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद सब बहुत पीछे छूट गए, सारा आकाश अपना है। अब कुरान भी अपनी, बाइबल भी अपनी, उपनिषद भी अपने, धम्मपद भी अपना, बुद्ध अपने, नानक अपने, कृष्ण अपने, क्राइस्ट अपने, सारा आकाश अपना, आंगन छूट गया आकाश अपना हो गया, एक छोटी सी बगिया छूट गई और सारी पृथ्वी की हरियाली अपनी हो गई। अपने गुरु भाई को चेताना, कहना जाके जाग मछंदर गोरख आया, मछिंद्रनाथ सो गए मालूम होता, कोई जगाने वाली आवाज चाहिए। और फिर तुम कहते हो उनका ऐसे कहने पर कबीर का एक वचन स्मरण आया जिसमें उन्होंने स्वयं को राम का कुत्ता कहा, उन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। कहां कबीर, जब कभी दो व्यक्तियों के वचन तौलो तो पहले व्यक्तियों को तौल लिया करो, क्योंकि असली बात वचन नहीं होते, असली बात व्यक्ति होते। तुम भी ठीक वही वचन बोल सकते हो जो कबीर ने कहा, तुम भी कह सकते हो मैं राम का कुत्ता, लेकिन उसमें वही अर्थ नहीं हो सकता जो कबीर का था। वो अर्थ तुम कहां से लाओगे, उस अर्थ को लाने के लिए कबीर होना होगा। कबीर ने किस मस्ती से कहा है, किस आनंद से कहा है। कुत्ते की कुछ खूबियां हैं, कुत्ते से ज्यादा स्वामी भक्त कोई प्राणी नहीं जगत में। आदमी धोखा दे जाए, कुत्ता धोखा नहीं देता। तुमने कहानी पढ़ी ना महाभारत में, स्वर्गारोहण हुआ पांडवों का, सब गल गए, मित्र भाई पति पत्नी सब गल गए, अर्जुन भी गल गया। देखते हो कृष्ण की गीता काम नहीं आई, अर्जुन भी स्वर्ग के रास्ते पे गल गया, स्वर्ग के द्वार तक नहीं पहुंच पाया। कृष्ण की गीता भी इसने ऐसे ऊपर ऊपर से सुन ली होगी, ये भी इसके प्राणों में रची पची नहीं। इसने कह तो दिया कि मेरे संदेह दूर हो गए, हुए नहीं होंगे, सिर्फ झंझट छुड़ा दी कि अब ठीक है, ज्यादा बकवास भी कौन करे, अब तुम मानते नहीं तो चलो ठीक है। बेबसी में, असहाय अवस्था में, कृष्ण के तर्कों की प्रखर धार में और चोट में झुक गया होगा, मगर अंतिम कथा कहती कि स्वर्गारोहण के समय सब गलने लगे एक के बाद एक। और जब युधिष्ठिर, अकेले युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, पीछे लौट कर देखा तो सिर्फ उनका कुत्ता सांप था। अर्जुन भी गल गया, तो अर्जुन की श्रद्धा भी ऐसी न थी जैसी कुत्ते की थी। नकुल, सहदेव, भीम सब गल गए, उनकी भी प्रीति ऐसी न थी जैसे इस कुत्ते की थी। और युधिष्ठिर ने इस कुत्ते का ठीक सम्मान किया, द्वार पर दस्तक दी, द्वार खुले, स्वागत में बंधनवार बंधे थे, बैंड बाजी बजते थे, द्वारपाल ने कहा प्रवेश करें, भीतर आए धर्मराज। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा जब तक मेरा कुत्ता पहले प्रवेश न करे मैं प्रवेश न कर सकूंगा, मेरे भाई भी रास्ते में गल गए, वे भी इतने दूर मेरा साथ न दे सके, उनका संग साथ भी थोड़ी दूर तक ही साबित हुआ, ये अकेला कुत्ता है जो अंत तक मेरे साथ आया है, ये मेरा बंधु, ये मेरा बांधव, ये मेरा मित्र, ये मेरा सगा, ये मेरा प्यारा। और जब इसने इतने दूर तक साथ दिया है तो पहले इसका प्रवेश, पीछे में द्वारपाल मुश्किल में पड़े, उन्होंने कहा किसी कुत्ते को यहाँ कभी प्रवेश नहीं मिला। तो युधिष्ठिर ने कहा द्वार बंद कर लो, मैं और मेरा कुत्ता द्वार के बाहर ही भले, ऐसे स्वर्ग को लेकर क्या करेंगे, जहां प्रेम की ये अंतिम कड़ी टूट जाए, ऐसे स्वर्ग को लेकर क्या करेंगे इतनी कीमत पर। नहीं, युधिष्ठिर नहीं प्रविष्ट हुए जब तक कुत्ता भी प्रवेश ना पा सका। जब कबीर ने कहा कि मैं राम का कुत्ता, तो ऐसे अर्थों ने कहा जैसे युधिष्ठिर का कुत्ता, सब छूट जाए मगर राम नहीं छूटेंगे। स्वीडन में एक स्टेशन पर एक कुत्ते की प्रतिमा बनी, शायद दुनिया में अकेली प्रतिमा है। पहले महायुद्ध के समय की घटना है, एक आदमी रोज अपने गांव से ट्रेन पर सवार होकर पास के नगर में काम करने जाता था, उसका कुत्ता उसे रोज स्टेशन पहुंचा जाता, और जब तक ट्रेन दिखाई पड़ती रहती तब तक वो आदमी भी हाथ हिलाता रहता और वो कुत्ता भी पूंछ हिलाता रहता। जब ट्रेन बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाती तब उस कुत्ते की आंख से लोगों ने आंसू गिरते देखे थे, वो वापस लौट जाता। और ठीक 5 बजे जब मालिक की ट्रेन आने का वक्त होता, हमेशा पहले आके प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता। ये बात इतनी नियमित हो गई थी कि सारे स्टेशन के कर्मचारी इससे अवगत थे, कोई उस कुत्ते को भगाता नहीं था, सबका सम्मान था उसके प्रति। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक गया और फिर वापस नहीं आया। शहर में ही हृदय का दौरा पड़ा और वो मर गया। कुत्ता 5 बजे आके ट्रेन पर खड़ा हो गया, ट्रेन तो आई, उसने एक एक कमरे में जाके झांका, आवाज दी, मालिक का कोई पता नहीं। फिर कुत्ता वहां से नहीं हटा, फिर लाख उसे भगाने की कोशिश की गई, रोए, हर गाड़ी में झांके, जो गाड़ी आए झांके, न खाए न पिए, सातवें दिन मर गया वहीं प्लेटफॉर्म पर ही। उन सात दिनों में जितनी गाड़ियां आई सब ने झांका, सब ने पुकारा, सब ने आवाज दी, सारा गांव उस कुत्ते से आंदोलित हो गया, न भोजन लिया न पानी पिया, मालिक ही न रहा, तब रहने का उसका कुछ अर्थ न था। और उस नासमझ गरीब कुत्ते की प्रीति को तुम देखते हो, उसके समर्पण को देखते हो, उसकी समग्रता को देखते हो, उसकी आहुति देखते हो, उसकी पूजा का भाव देखते हो, और क्या होगी प्रार्थना, और क्या होगी भक्ति। मर गया वहीं बैठा बैठा जहां उसका मालिक उसे आके मिलता था, तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उसकी प्रतिमा वहां बनाई। वो प्रतिमा अब भी, वो अकेली प्रतिमा है किसी कुत्ते के लिए समर्पित, आज भी उस गांव के लोग उस प्रतिमा पर फूल चढ़ा जाते। जब कबीर ने कहा मैं राम का कुत्ता, तो ऐसे किसी अर्थ में कहा है, बड़े आनंद भाव में कहा है कि मेरे भीतर वैसी ही भक्ति हो जैसे कुत्ते की अपने मालिक के प्रति होती, मिटती ही नहीं, मिटाई ही नहीं जा सकती। वर्षों बाद भी कुत्ते अपने मालिक को पहचान लेते, वर्षों की दूरी भी क्षण भर में मिट जाती, और कुत्ते अपने मालिक को सच में कभी भूल नहीं पाते। उस अर्थ में कहा है, और कहा कि जैसे की जंजीर परमात्मा के हाथ में, जंजीर शब्द से मत भ्रांति में पड़ जाना, ऐसे तो प्रेम भी जंजीर है, लेकिन जंजीर कहना ठीक नहीं, फूलों की माला कहो। और ऐसे तो लोहे के तुमने जो आभूषण, सोने के तुमने जो आभूषण पहन रखे वो भी जंजीर है, लोहे के नहीं है, सोने के है लेकिन जंजीर है। और कभी प्रीत में लोहे की जंजीर भी आभूषण हो जाती, प्रेम कीमिया है, प्रेम जिस पत्थर को छू देता है उसे सोना बना देता है। कबीर का वचन तुम अपने गुरु भाई के वचन से मत तोलना, उससे तुम्हें याद आ गई संयोग बसात साहचरी से, मगर कहां कबीर, कहां तुम्हारे गुरु भाई। कबीर तो आनंदोल्लास में ये कह रहे हैं, कबीर तो धन्यभागी है ये कह के, तुम्हारे गुरु भाई ये कह के धन्यभागी ना हो सकेंगे, ये कहने में ही संकोच होगा कि मैं और किसी का कुत्ता, वो परमात्मा ही क्यों ना हो, राम ही क्यों ना हो, मेरे गले में और किसी की जंजीर, अहंकार बाधा बन जाएगा। कबीर की उद्घोषणा निर अहंकारिता की उद्घोषणा है, और कबीर ने बहुत रूपों में ये उद्घोषणा की है। कबीर कहीं कहते हैं मैं तो राम की दुल्हनिया, पति में तो थोड़ी अकड़ होती, पुरुष का भाव होता, अब कबीर है तो पुरुष लेकिन कहते हैं दुल्हनिया, क्योंकि वो जो पुरुष की कठोरता है, परुषता है, वो बाधा है, वो चट्टान है, वो पिघलने नहीं देती तुम्हें। भक्त के पास, शिष्य के पास स्त्री हृदय चाहिए, शरीर चाहे पुरुष का हो कि स्त्री का भेद नहीं पड़ता, स्त्रैण हृदय तो चाहिए ही चाहिए, स्त्रैण हृदय में ही शिष्यत्व, असंभव है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आकाश में शिष्यत्व के बादल गिर सकते, वर्षा हो सकती। तो अपने को दुनिया कहा है, लेकिन अगर फ्राइड और फ्राइड के मानने वालों के हाथ में ये वचन पड़ जाए तो वो इसकी दुर्गति कर देंगे। राम की दुजनिया, तत्क्षण फ्राइड इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, सेक्सुअल परवर्शन, इसमें कुछ काम विकृति है। कबीर में किसी न किसी अर्थ में होमोसेक्सुअलिटी दिखाई पड़ जाएगी फ्राइड को। वो फ्राइड की ही अपनी प्रतीति है, वो फ्राइड का ही प्रक्षेपण है। फ्राइड हमेशा डरा रहा है जिंदगी भर होमोसेक्सुअलिटी से, और उसने अपनी युवावस्था में अपने मित्र को जो पत्र लिखे, वो पत्र खबर देते हैं कि वो पत्र जैसे किसी मित्र को नहीं लिखे गए, किसी प्रेसी को लिखे गए। उन पत्रों से जाहिर होता है कि समलैंगिकता उसमें गहरी रही होगी, और वो जिंदगी भर डरा रहा, भयभीत रहा। उसके भीतर कहीं ना कहीं समलैंगिकता का कुछ ना कुछ बीज है, हर कहीं वो यही देख लेता है। हम वही देखते हैं जो हमारी आंखों में छिपा होता है। वो तो कबीर बच गए, क्योंकि फ्राइड को पता नहीं कबीर का। मीरा बच गई, फ्राइड को पता नहीं मीरा का। नहीं तो फ्राइड ने मीरा में सब तरह की काम वासना खोज ली होती, क्योंकि वो कहती है कि मैंने सेज बिछाई, प्यारे तुम कब आओगे, मैंने फूलों से सेज बिछा रखी, टकटकी लगाए तुम्हारी तरफ देख रही, हे प्रीतम तुम कब आओगे। फ्राइड तो तत्क्षण निष्कर्ष ले लेता कि ये काम वासना का उद्दातीकरण, सब्लिमेशन। चूंकि ये अपने पति से तृप्त नहीं हो सकी, राणा से तृप्त नहीं हो सकी, वही अतृप्ति अब इसकी काल्पनिक बनी जा रही। अब ये कल्पना के राम को अपना पति बना रही। व्यक्ति वही देख सकता है जो वह है। जब तुम किसी के संबंध में कुछ कहते हो तो याद रखना, वह उसके संबंध में कम, तुम्हारे संबंध में ज्यादा सूचक होता है। लेकिन फ्राइड के विश्लेषण से पश्चिम के संत नहीं बच सके, जैसे थेरेसा नहीं बच सकी। थेरेसा वैसी है जैसे मीरा, मीरा कृष्ण की बात करती, थेरेसा क्राइस्ट की। थेरेसा कहती है कि तुम रात आते हो, मेरे साथ सैया पर सोते हो, बस फ्राइड के लिए काफी, और क्या सामग्री चाहिए खोजबीन के लिए। तुम रात आते हो, मेरी सैया पर सोते हो गया मामला खत्म। फ्राइड के चित्त में जो भरा है रुग्ण काम वासना का ज्वर, वो आरोपित हो गए। थेरेसा मानसिक रूप से विकारग्रस्त हो गई। सच्चाई उल्टी, थेरेसा स्वस्थ है, फ्राइड मानसिक रूप से विकारग्रस्त है। लेकिन ये फ्राइड के संबंध में ही हो ऐसा नहीं, हम सबके संबंध में। कबीर को समझने के लिए कबीर जैसी दृष्टि चाहिए। तुम पूछते हो प्राह संतों ने स्वयं के परमात्मा के प्रति समर्पण को दास शब्द से अभिव्यक्त किया है। आज निश्चित ही ये शब्द बहुत निंदित हो गया। एक पश्चिमी मित्र को मैंने नाम दिया कृष्णदास, उसने दूसरे दिन ही पत्र लिखा कि कृष्ण तो ठीक है, मगर ये दास मुझे रात भर सोने न दिया। और दास का अर्थ आपने किया स्लेव, गुलाम। मैंने लोगों से पूछताछ की तो किसी ने मुझे कहा कि दास का अर्थ सेवक भी हो सकता है, नौकर भी हो सकता है। तो कृष्णदास ने मुझे लिखा कि अगर मैं इसका अर्थ सेवक या नौकर करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं, गुलाम मैं नहीं कर सकता इसका अर्थ, बहुत पीड़ा होती। मैं किसी का गुलाम? मैं है तो पीड़ा होगी, जहां मैं नहीं है वहां कैसी पीड़ा। ये संत अपने को दास कह सके इसलिए नहीं कि ये दास है, बल्कि इसलिए कि अब ये है ही नहीं। इनका दास कहना तो सिर्फ अपने न होने की सूचना, अपने न होने की खबर। ये मिट गए, अब इनका कुछ होना नहीं, अब तो ये केवल उसके ही वाहन हो गए। जैसे कोई बांसुरी बजाए तो बांसुरी का क्या है, बांसुरी तो केवल वाहन मात्र है, वाहक है। गीत तो किसी और का है। अगर बांसुरी से तुम पूछो तो वो क्या कहेगी, वो यही कहेगी कि मैं तो बजाने वाली की दास हूं, मेरा अपना क्या, न गीत मेरे न स्वर मेरे, सब उसके, मैं तो पोली बांस की पोंगरी मात्र हूं। मेरा तो इतना ही सौभाग्य बहुत है कि उसने मुझे चुना, कि उसने मुझे अपने ओंठों से लगाया, कि उसने मुझे प्राणों से भरा, कि उसने मुझे संजीवनी दी, मुझे संगीत दिया। मुझ में तो कुछ भी न था, सिर्फ पोली थी, उसने मुझे अपूर्व आनंद से भर दिया। ये बांसुरी क्या कहे और न कहे कि मैं दास हूं कि मैं गुलाम हूं। मगर हमारे पास गुलाम और दास के लिए जो अर्थ है वो राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक अर्थ खो गए, हमारे पास जो अर्थ है वो राजनीति ने दिए, दासता, गुलामी, खासकर पश्चिम में तो और भी। और अब तो पश्चिम की शिक्षा सब तरफ फैल गई, अब तो पश्चिम ही है, पूरब कहां। अब तो पूरब केवल एक भौगोलिक बात रह गई। इधर कोशिश कर रहा हूं पूर्व को फिर से पुनर्जीवित करने की, तो पूरब पे लोग ही नहीं होने दे रहे। यहां पूरब तो सिर्फ भूगोल रह गई, पूरब एक अध्यात्म है, एक जीवन की शैली है, भूगोल नहीं, इतिहास नहीं। पूरब तो एक जीवन प्रणाली है, एक जीवन दर्शन है, मिट के जीने का दर्शन, ना कुछ होने का दर्शन, शून्य होकर पूर्ण होने का दर्शन, मरकर जीने का दर्शन। भक्तों ने अपने को दास बड़े आनंद में कहा है। लेकिन ये शब्द आज निंदित हो गया है। शब्दों के भी अच्छे दिन होते बुरे दिन होते, शब्दों की भी बड़ी यात्राएं होती। कभी जो अच्छे शब्द होते हैं बुरे हो जाते हैं, समय बदल जाते, घूरों के भी दिन फिरते। कभी जो बुरे शब्द थे अच्छे हो जाते। एक सज्जन को मैं जानता था, उनका सरनेम था वर्मा। एक दिन अचानक मुझसे मिलने आया, उन्होंने कहा मैंने बदल दिया, वर्मा जमता नहीं, लोग कायस्थों को सूत्र समझते। ऐसे कायस्थ शब्द का अर्थ होना चाहिए सूत्र ही, काया में जो स्थित, इससे ज्यादा और शूद्रता क्या होगी। अगर कायस्थ का ठीक ठीक अर्थ करो तो सभी कायस्थ है, क्योंकि सभी काया में स्थित। स्वस्थ तो बहुत कम लोग हैं, कायस्थ सभी है। स्वस्थ तो वह है जो स्वयं में स्थित हो। तो मैंने उनसे कहा कि बात तो ठीक ही है, कायस्थ का मतलब ही सूत्र होता है, तो उन्होंने कहा मैंने तो बदल दिया, मैंने वर्मा से शर्मा कर दिया। मैंने कहा ये और बुरा किया। उन्होंने कहा क्यों? शर्मा यानी ब्राह्मण। मैंने कहा अब इसका ये अर्थ होता है घोड़े के दिन फिर गए, लेकिन शर्मा का पहले अर्थ होता था महाब्राह्मण। वो बोले महाब्राह्मण, महाब्राह्मण से आपका क्या मतलब? मैंने कहा वो एक गाली, महाब्राह्मण उसको कहते थे जो ब्राह्मणों में सबसे पतित। ये देश तो बहुत अद्भुत है। महाब्राह्मण उसको कहते थे जो कोई ब्राह्मण काम करने को राजी ना हो वो करने को राजी हो जाए, उसको महाब्राह्मण। जैसे कोई मर जाता है तो उसकी यात्रा को कहते हैं महायात्रा। अच्छे अच्छे शब्द गढ़ने में हम कुशल हैं। वो बेचारा मर गया, यात्रा भी नहीं है, अब उसको कहते हैं महायात्रा पर निकल गया। शर्मा बनता है शर्मन से। शर्मन का अर्थ होता है काटना। जो लोग यज्ञ में पशुओं को काटते थे, सभी ब्राह्मण ये काम नहीं कर सकते थे, महाब्राह्मण करते थे ये काम। पशुओं को काटे कौन? जो ब्राह्मण इसके लिए भी राजी हो जाते थे उनको कहा जाता था शर्मन, काटने वाले, हत्यारे, बूचर। शर्मा का ठीक ठीक अर्थ होगा बूचर। सुमनु उसका तुमने भी गजब किया, बर्माई भले थे और नीचे गिर गए, महाब्राह्मण हो गए। अब तुम बूचर। उन्होंने कहा और तुमने उसी को मुसीबत कर दी। मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था, मैंने कार्ड तक छपवा लिए और अदालत से नाम भी बदलवा लिया। मैंने कहा तुम कुछ अब और खोजो। शर्मा तुमने कुछ अच्छा कहा, नाम नहीं खोजा। उसके दिन बदल गए। कभी बुरे दिन थे, अच्छे दिन आ गए। धीरे धीरे घिसते पिसते घिसते पिसते ना अब यज्ञ होते हैं, ना यज्ञों में कोई पशु कटते हैं। तो शर्मन की भी पुरानी याददाश्त भूल गई। 5000 साल लंबा समय, कहां तक याद रखू? क्या तुम जानते हो नंगे लुच्चे सबसे पहले महावीर के लिए प्रयोग किया गया था, क्योंकि वो नग्न रहते थे सो नंगे, और बालों को नोच लेते थे सो लुच्चे। बड़ा प्यारा शब्द रहा होगा जब पहली दफा उपयोग किया तो, महावीर जैसे व्यक्ति उपयोग हुआ था नंगे लुच्चे। और अब किसको तुम नंगे लुच्चे कहते हो? अगर किसी जैन मुनि को कह दो तो भूल जाएगा मुनित्व वगैरह, वही गर्दन पकड़ लेगा, वही नंगा लुच्चापन दिखा देगा। ये तो सोच भी नहीं सकेगा नंगे लुच्चे पहले महावीर के लिए उपयोग हुआ था, बुद्ध पहले बुद्ध के लिए उपयोग हुआ था। ठीक ही लोगों ने कहा था, क्योंकि जब बुद्ध छोड़कर घर चले गए तो उन्होंने एक ऐसी हवा पैदा की कि न मालूम कितने लोगों ने घर छोड़ दिया। बुद्ध तो अभिजात कुल से आते थे, राजकुल से, तो उनके मित्र भी अभिजात थे, धनी थे, राजे थे। बुद्ध को घर छोड़ते देखकर, बुद्ध की महिमा और गरिमा देखकर बहुत से राजपुत्रों ने घर छोड़ दिए। लोग झाड़ों के नीचे आंख बंद करके पालथी मार के बैठ गए। उनका ये देखो, ये बुद्ध देखो, वो एक क्या हो गया, जो देखो वही बुद्ध हो रहा है। घर था भला, परिवार था, पत्नी बच्चे थे, धन दौलत थी, मजा करते, बुद्ध होकर झाड़ के नीचे बैठे। अब भगाते रहो मच्छर जिंदगी भर, उड़ाते रहो मक्खी। पहली दफा बुद्ध यही संदर्भ में बुद्ध शब्द पैदा हुआ था, फिर धीरे धीरे गाली बनता चला गया। अब तो किसी को बुद्ध कहो तो वो सोच भी नहीं सकता कि इसका बुद्ध से कोई दूर का भी संबंध हो सकता है, सोच ही नहीं सकता कि इसमें बुद्ध से सिर्फ एक मात्रा ज्यादा है। जरा बुद्ध से आगे ही समझो, एक मात्रा ज्यादा, थोड़े और पहुंच गए। शब्द भी यात्रा करते हैं, लंबी उनकी यात्रा है, कहां से कहां पहुंच जाते हैं कहना बहुत मुश्किल है। अच्छे शब्द कभी कभी दुर्दिन देखते हैं, कभी बुरे शब्द सुदिन देख लेते हैं, सबके दिन फिरते हैं। ऐसे ही दास शब्द का दिन फिर गया, कभी वो बड़ा प्यारा शब्द था, भक्तों के लिए बड़ा प्यारा शब्द था, भक्ति की जितनी विधाएं थी उसमें एक विधा का नाम था दास जी। भक्त के जितने द्वार थे परमात्मा तक पहुंचने के, उनमें एक द्वार था दासी का, अपने को उसका दास मान लेना, अपने को बिल्कुल मिटा देना, शून्यवत, बस उसका इशारा काफी, उसकी मर्जी सब कुछ। पूछते हो तुम अरुण सत्यार्थी कि यह आधुनिक मनुष्य के विकास का द्योतक है या उसके बढ़ते हुए अहंकार का। आधुनिक मनुष्य यानी कौन? मैं भी आधुनिक हूं, तुम भी आधुनिक हो, और आधुनिक मनुष्य को खोजने चलोगे तो कहीं पाओगे नहीं। इसलिए ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता कि आधुनिक मनुष्य विकसित हो गया है या पतित। बुद्ध के समय भी सारे लोग विकसित नहीं थे, अगर सारे लोग विकसित होते तो तुम बुद्ध का नाम कभी का भूल गए होते, उनका नाम क्यों याद है? अनूठे रहे होंगे, अद्वितीय रहे होंगे, अतुलनीय रहे होंगे, बेजोड़ रहे होंगे। अगर 10-50 बुद्ध भी होते तो बात खत्म हो जाती, और बुद्ध लोगों को क्या समझाते रहे जिंदगी भर 42 साल निरंतर, चोरी मत करो, हत्या मत करो, बेईमानी मत करो, धोखा मत दो, लोभ मत करो, पैसे पे मत मर जाओ, ये सब पढ़ा रह जाएगा, पर स्त्री गमन ना करो, वैश्यागामी ना बनो, ये किनको समझा रहे थे बुद्ध? अच्छे भले सज्जन लोगों को, धार्मिक लोगों को, ये बातें सतयुग में समझाने योग्य मालूम होती। तुम्हारे जैसे ही लोग रहे होंगे जिनको समझा रहे थे, शायद तुमसे भी बदतर लोग रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बोलता हूं, तुम्हें रोज नहीं समझाता कि चोरी मत करो, सच तो पूछो तो मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि चोरी मत करो। बुद्ध रोज कहते हैं चोरी मत करो, चोरों की जमात रही होगी, या बुद्ध पागल कि अचोर बैठे और बुद्ध समझा रहे हैं चोरी मत करो। मैं तुम्हें नहीं कहता हिंसा मत करो, हत्या मत करो, और बुद्ध रोज कहते हैं हिंसा मत करो, हत्या मत करो, महावीर रोज कहते हैं हिंसा मत करो, हत्या मत करो। जरूर जिन लोगों से कह रहे हैं, हत्या उनका धंधा रहा होगा, हिंसा उनके लिए रोजमर्रा का काम रही होगी। आदमी तुमसे अच्छा था ऐसा मैं मानने को राजी नहीं, आदमी के संबंध में कुछ सीधे सीधे वक्तव्य नहीं दिए जा सकते। कुछ आदमी तब भी अच्छे थे, कुछ आदमी अब भी अच्छे, कुछ आदमी तब भी ऊंचाइयों पर पहुंचे थे, अतिक्रमण किया था, परम बुद्धता को पाया था, कुछ व्यक्ति आज भी परम बुद्धता को पाते। फिर भी अगर तुम पूछते हो कि कोई सामान्य बात तो कही जा सकती है थोड़ी बहुत मात्रा में, तो मैं कहूंगा आज का मनुष्य पहले मनुष्य से ज्यादा बेहतर हालत। ऐसा कोई पुराना शास्त्र नहीं है जिसमें युद्धों की निंदा की गई हो, युद्धों को धर्म युद्ध कहा गया है। आज दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सकता जिसमें थोड़ा सोच विचार हो जो युद्ध को धर्म युद्ध कह सके। आज युद्ध गर्हित थे, घृणित थे। राम और रावण का युद्ध धर्म युद्ध था। अब ये तय करना मुश्किल है, क्योंकि तय कौन करे? जो जीत जाता है इतिहासज्ञ उसकी प्रशंसा में गीत लिखते हैं। अगर रावण जीत गया होता तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे पास रामायण होती तुलसीदास और वाल्मीकि की? भूल जाओ। अगर रावण जीता होता तो रामायण तुम्हारे पास नहीं हो सकती थी, और अगर रावण जीता होता तो तुम्हारे पंडित पुरोहित कवि इन सब ने उसकी स्तुति में उसके गीत गाए होते, और तुम्हारे मंदिरों में राम की जगह रावण की प्रतिमा होती, और दशहरे के दिन तुम रावण को नहीं राम को जलाते। तुम्हें मेरी बात बहुत चौंकाने वाली लगेगी, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। सत्य ऐसा ही है, जो जीत जाता है उसकी स्तुति करने वाले लोग खड़े हो जाते, जो जीत जाए। हमारे पास एक बहुमूल्य कहावत है, सत्य नहीं जयते। भारत ने तो उसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया, सत्य में विजय थे। सत्य की सदा विजय होती, ऐसा होना चाहिए। मेरा भी मन ऐसा ही चाहता है कि ऐसा हो कि सत्य की सदा विजय हो। ये हमारी अभीप्सा है, आकांक्षा है, मगर ऐसा होता नहीं। ये तथ्य नहीं, ये परिकल्पना है, ये उटोपिया है, आदर्श है, तथ्य नहीं। तथ्य तो ठीक उल्टा है। तथ्य तो ये, जिसकी जीत होती है उसको लोग सत्य कहते। चिकमगलूर में चुनाव के पहले इंदिरा गांधी और उनके विपरीत जो उम्मीदवार खड़ा था वह सभी शंकराचार्य के दर्शन करने गए। इंदिरा गांधी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके विरोधी उम्मीदवार को भी आशीर्वाद दिया। किसी पत्रकार ने शंकराचार्य को पूछा कि आपने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, ये कैसे हो सकता है, अब जीतेगा कौन? तो उन्होंने कहा सत्य में विजय थे, जो सत्य है वो जीतेगा। इतना आसान नहीं मामला। यहां तो जो जीत जाता है वही सत्य हो जाता है, जो हार गया वो असत्य हो जाता है। यहां हारना पाप है, यहां जीतना पुण्य है। अगर रावण जीता होता तो तुम्हारे पास कहानियां ही बिल्कुल भिन्न होती, उसमें राम की निंदा होती और रावण की प्रशंसा होती। और तुम उन्हीं कहानियों को दोहराते, उन्हीं को सुनते बचपन से। अभी तुम राम की प्रशंसा सुनते हो, रावण की निंदा उसी को तुम दोहराए चले जाते हो। एडल्फ हिटलर अगर जीत जाता तो क्या तुम सोचते हो इतिहास ऐसा ही लिखा जाता जैसा लिखा गया? तब एडल्फ हिटलर इतिहास लिखवाता, तब उसमें दुनिया के सबसे बड़े शत्रु होते चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन। तब एडल्फ हिटलर दुनिया का बचावन हारा होता, सारी दुनिया का रक्षक, आर्य धर्म का स्थापक, और उसको प्रशंसा करने वाले लोग सारी दुनिया में मिल जाते। उसकी प्रशंसा करने वाले लोग थे जब वो जीत रहा था। सोवियत सुभाष बोस जैसा व्यक्ति भी उससे बहुत प्रभावित था जब वो जीत रहा था। कौन प्रभावित नहीं था? विजय से लोग प्रभावित होते, और जब वो हार गया तो सारी कहानी बदल गई। हार गया तो मुकदमे चले, जो लोग बच गए थे उसके सिपाही उसके सेनापति, अगर जीत जाता तो चर्चिल पर मुकदमा चलता, रूजवेल्ट पर मुकदमा चलता, स्टालिन पर मुकदमा चलता। और मुकदमे तो आदमी के हाथ के खेल है, तुम जो चाहो वो सिद्ध करो। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये थोड़े से लोग हैं, लेकिन और करोड़ों लोगों का क्या हुआ जिनसे समाज बना था? वे तो कहीं खो गए, वे तो तुम जैसे ही थे, मेरे हिसाब में तुमसे भी गए बीते थे। आधुनिक मनुष्य ज्यादा चैतन्य है। आज कोई धर्म युद्ध नहीं कह सकता किसी युद्ध को, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कभी, और पिछले देशों में अभी भी नहीं की जा सकती। वियतनाम में युद्ध हुआ और अमेरिका में अमेरिकी युवकों ने अमेरिकी सरकार का विरोध किया, जेल गए, आंदोलन किए, जुलूस निकाले, पुलिस की मार खाई, सजाएं भुगती, और आखिर मजबूर कर दिया अपनी सरकार को युद्ध वापस खींच लेने के लिए। तुम सोच सकते हो ऐसी कोई घटना अतीत में? अतीत की तो छोड़ दो, भारत जैसे पिछड़े देश में आज भी अगर ऐसा हो तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। समझ लो कि आज भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, तो भारत में जो व्यक्ति भी कहेगा कि ये युद्ध खतरनाक है, बुरा है, वो गद्दार समझा जाएगा। लेकिन अमेरिका में जिन युवकों ने कहा वियतनाम का युद्ध अमानुषिक है, वास्तविक है, उनको किसी ने गद्दार नहीं कहा। मुकदमे चले उन पर, उनको सजाएं भी दी गई कानून से, लेकिन सजाएं देने वालों के मन में भी उनके प्रति सम्मान था कि वो बात तो ठीक ही कह रहे हैं, सच ही कह रहे हैं, कानून है इसलिए सजा देनी पड़ गई, मगर बात उनकी सच है, कानून पिछड़ गया है, उनकी बात आगे चली गई। आज दुनिया में शांति के लिए जितना प्रेम है उतना पहले युद्ध के लिए था। दुनिया बेहतर हुई है, पुरानी दुनिया खंडों में विभाजित थी। तुम कल्पना कर सकते हो पुरानी दुनिया में किसी एक सदगुरु के पास सारे धर्मों के लोगों की? असंभव। आज मेरे पास यहूदी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जिसका प्रतिनिधि मौजूद ना हो। ये तुम कल्पना कर सकते हो पुरानी दुनिया में? असंभव। लोग अपने अपने कुओं में घिरे थे, कोई अपने कुएं के बाहर नहीं आ सकता था। और अभी भी जो पुराने ढंग से जी रहे हैं, जो इस सदी के हिस्से नहीं, वहां यही हालत है। एक जैन महिला यहां कुछ दिन पहले आई, बड़ी मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि ये भोजन बनाने वाले लोग किस किस जाति के, इनकी कोई जाति नहीं, ये मेरी जाति के। उसने पूछा आपकी जाति? कोई जाति नहीं, ये सब अजात है। कहते उपनिषद कि आत्मा अजात है, उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ तो जाति क्या, ये सब अजात है। उसने कहा जब तक मुझे पक्का ना हो जाए कि कौन भोजन बना रहा है, मैं तो एक नाम ही सुनकर चौंक गई। उसने कहा मैं गई थी वृंदावन में और एक महिला का नाम राधा मोहम्मद, तो ये राजा है कि मोहम्मद, यानी है कौन, ये हिंदू है कि मुसलमान? तो मैं तो वहां से हट आई, वो बेचारी 3 दिन यहां रही, बड़ी मुश्किल में रही, खुद ही अपना भोजन पकाना पड़ा उसको, किसी तरह कच्चा पक्का पका के खाती के, वो 3 दिन में ही यहां से भाग दी, आई थी 3 महीने रुकने, क्योंकि उसे छोटी छोटी चीज की चिंता कि कहीं पानी कोई, कौन भर के लाया पानी, किसका छुआ है पानी, जिसने छुआ है वो नहाया धोया है या नहीं है। ये कोई 500 साल पहले की बुद्धि, भारत अभी भी आधुनिक नहीं है, अभी भी ये कई सदियों पुराना है। आधुनिक मनुष्य, अगर कोई सामान्य वक्तव्य देना ही हो तो मैं कहूंगा पुराने मनुष्य से बहुत विकसित हुआ है, लेकिन दूसरी बात भी याद दिला दूं, यह विकास एकांगी नहीं है। इस विकास में लाभ ही लाभ नहीं है, कुछ हानियां भी हुई। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि जब विकास होता तो लाभ ही लाभ होते, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें लाभ ही लाभ होते हो, लाभ के साथ कुछ हानियां होती, हानियों के साथ कुछ लाभ होते। तुलना जब भी करनी होती है तो तौलना पड़ता है। एक हानि जरूर हुई, जितना मनुष्य चैतन्य हुआ है, जितना मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान हुआ है, जितना मनुष्य ज्यादा होश से भरा है, उतना अहंकार भी बढ़ गया है, वो हानि हुई, वो निश्चित हानि हुई, अहंकार मजबूत हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने को कुछ समझता है, अकड़ बढ़ी है, ये स्वाभाविक परिणाम है विकास का, इस परिणाम से बचा नहीं जा सकता, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस अहंकार को गलाया जा सकता है। अहंकार का न होना शुरू से कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं, वो बचकाना पड़े, अहंकार आना चाहिए और फिर जाना चाहिए, तब पूरा मजा है। अहंकार होना चाहिए और फिर गलना चाहिए, तब रस है। जिनके पास अहंकार ही नहीं, वो समर्पण क्या करेंगे? वो राम के कुत्ते नहीं, सिर्फ कुत्ते। जिनके पास अहंकार ही नहीं, वो समर्पण क्या काक करेंगे? समर्पण करने के पहले संकल्प करने की क्षमता चाहिए। जिनके पास सिर ही नहीं है झुकाने को, वो झुकाएंगे क्या? झुकाने के पहले सिर चाहिए, और जितना ऊंचा उठा हुआ सिर हो उतनी गहरी झुकान होगी। इसलिए मैं अहंकार को मानता हूं कि खतरे की तरह बढ़ गया, लेकिन उस खतरे को हम सीढ़ी बना ले सकते हैं, और हर खतरे को सीढ़ी बनाने की कला आनी चाहिए। जैसे गरीब आदमी छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूं धनी हो, बेफिक्री से धनी हो, जिस दिन धन हो उस दिन छोड़ने का मजा ले सकोगे। बुद्ध ने लिया मजा छोड़ने का, था तो लिया मजा। महावीर ने लिया मजा छोड़ने का, था तो लिया मजा। भिकमंगे छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे, उनके पास छोड़ने को क्या है? ऐसा ही अहंकार शिक्षा समाज ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें अहंकार को परिष्कार दे, मगर ऐसा भी होना चाहिए कि परिष्कार के साथ साथ तुम्हें उसे छोड़ने की क्षमता भी दे। अहंकार पर धार धरना भी आना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में तलवार की तरह अहंकार हो, और फिर एक दिन इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि तुम इस तलवार को छोड़ भी सको, तो विनम्रता की रसधार तुम्हें अनुभव होगी। एक निर्अहंकार भाव है जिसमें अहंकार अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो भोलापन है, ग्रामीणपन है, उसमें खतरा मौजूद है, उसमें अहंकार कभी भी पैदा हो सकता है, उसमें अहंकार पैदा होगा ही, आज नहीं कल, देर नहीं अबेर, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। लेकिन एक और निरअहंकार की अवस्था है अहंकार के पार, अहंकार पैदा भी हो गया, तुमने उसकी पीड़ा भी देख ली, उसके सुख भी जान लिए, सुख दुख दोनों को तौल भी लिया, तौल के पाया कि दुख ही ज्यादा है, सुख ना कुछ है, सुख सिर्फ आशा है, दुख अनुभव है। दिलासा तो स्वर्ग का है, मिलता है नरक। ऐसे अनुभव के बाद, ऐसे परिपक्व अनुभव के बाद तुमने अहंकार को गिरा दिया, बोध पूर्वक, सजगता से, ध्यान से, प्रेम से, भक्ति में, भाव में, तब तुम्हारे भीतर एक निरअहंकारिता होगी जो अपूर्व होगी, तब तुम राम के कुत्ते हो पाओगे, कबीर की तरह। कुत्ता होना तो बहुत आसान है, लेकिन सभी कुत्ते कबीर के कुत्ते थोड़ी। कबीर जब कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता, कबीर के पास छोड़ने के लिए था अहंकार। कबीर धार वाले आदमी थे, उधार उनकी कभी नहीं गई, उधार सदा रही। जब मरने के दिन करीब आए तो कबीर खाट से उठ के बैठ गए और कहा कि मुझे मगहर ले चलो। मगहर काशी के पास एक छोटा सा गांव। मगहर के संबंध में ये कहानी प्रचलित, जैसे काशी के संबंध में कि काशी में जो करवट लेके मरता है वो स्वर्ग जाता है, इसलिए लोग काशी करवट लेने जाते हैं। काशी में तुम्हें तीन ही तरह के लोग मिलेंगे, रांड, भांड और सांड। और काशी जाते ही कौन? कुछ लोग आए जो करवट लेने आए हैं तो सब रांड इकट्ठी हो गए, उनको करवट लेना है। कुछ रंड हुए भी, और सांड क्योंकि शिव जी की नगरी, तो सांड को तुम छेड़ नहीं सकते। काशी में जो मजा सांड को है दुनिया में किसी को नहीं। बीच सड़क पे बैठे तुम कार का हॉर्न बजाए जाओ, नहीं हटते। शंकर जी के सांड है कोई साधारण सांड तो नहीं, सांड को तो मान नहीं सकते काशी में। मैं एक सभा में बोलने जा रहा था काशी विश्वविद्यालय में, और दो सांड बीच बैठे, वो गाड़ी हट चले ना वहां से, और मैंने कहा ड्राइवर को कि तू उतर के इनको भगा। उसने कहा ये नहीं हो सकता, अगर ये हॉर्न बजाने से चले जाए तो ठीक है, तो झगड़ा खड़ा हो जाए, मोहल्ले के लोग आ जाएंगे। भी सांड काशी में कोई साधारण प्राणी नहीं, शिव जी का भक्त। और भांड इकट्ठे, भांड यानी जो किसी की भी प्रशंसा करने में, स्तुति करने में कुशल है, जिनको तुम पंडित कहते हो, पुरोहित कहते हो, सब भांड। मगहर के संबंध में उल्टी कहानी कि मगहर में जो मरे वो मरने के बाद नरक में गधा होता है, एक तो गधा फिर नरक में। और कबीर की धार देखते हो, कबीर की तलवार देखते हो, मरते वक्त बूढ़ा कबीर जिंदगी भर काशी रहे, लोग जिंदगी भर मगहर रहते मरते वक्त काशी पहुंच जाते, सांस निकल रही है और लोग तुम अगर काशी गए हो या काशी के आसपास देखा तुम रोज पाओगे रिक्शों पर या डोलियों में बिठा के या इक्कों पर, जिन पर बैठ के जिंदा आदमी भी थोड़ी देर में मर जाए, उन तो मुर्दों को या करीब करीब जो मुर्दे आखिरी सांस चल रही उनको लोग लिए जा रहे हैं काशी कि आखिरी करवट वहां हो जाए, किसी तरह पहुंच जाए स्वर्ग तो अच्छा। कबीर उठ के बैठ गए, कहा कि मगहर ले चलो, जल्दी करो, मगहर में मरूंगा। शिष्यों ने कहा आप होश में हैं या सन्निपात में? मगहर से मरने लोग काशी आते हैं, जिंदगी भर काशी रहे, मरने मगहर जाओगे? मगहर में जो मरता है नरक में गदा होता है। कबीर ने कहा वो मुझे बर्दाश्त, मगर मैं मरूंगा, नरक में गधा होना तो गधा हो जाऊंगा। काशी में मरे और स्वर्ग गए, काशी का इतना उपकार मैं नहीं ले सकता। बड़ी धार का आदमी कहता मगर में मर के गधा हो जाएंगे नरक में, वो चलेगा, किसी का अनुग्रह तो ना लिया, किसी का आभार तो ना लिया। अगर स्वर्ग जाऊंगा तो अपने कारण, काशी के कारण नहीं। नरक के लिए राजी हूं मगर उधार स्वर्ग के लिए राजी नहीं। नहीं माने, शिष्यों ने लाख समझाया मगर वो आदमी मानने वाले तो थे नहीं, वो तो अपनी लकड़ी लेके खड़े हो गए, पुरानी लकड़ी जिसके बाबत वो अपने पदों में कई जगह चर्चा करते। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाठी हाथ, लठ तो हाथ में रखते थे। घर जो बारे आप ना चले हमारे साथ, अपनी लकड़ी लेके खड़े हो गए, शिष्य नहीं माने तो वो चल ही पड़े। फिर बिठाना पड़ा उनको डोली में, किसी तरह उनको ले जाना पड़ा, मगर नहीं मरे। जानदार आदमी थे, शानदार आदमी थे, तलवार पर धार थी, तो फिर विनम्रता का मजा है। विनम्रता कोई बोथली तलवार का नाम नहीं है कि जंग खा ली तलवार आप बड़े विनम्र हैं, कितने जूते खाए कि खोपड़ी झुक गई, जब उठाने की हिम्मत भी ना रही, कहने लगी कि बड़े विनम्र हैं। आज के मनुष्य ने पिछले मनुष्य से बहुत गति की, लेकिन अनेक दिशाओं में गति की, उसमें कुछ खतरनाक दिशाएं भी। उसकी चेतना भी बढ़ी है, उसका शांति प्रेम भी बढ़ा है, उसका बंधु भाव भी बढ़ा है। पृथ्वी एक है, एक परिवार है, ऐसा सद्भाव भी पैदा हुआ है, लेकिन साथ ही अहंकार भी बढ़ा है। लेकिन ये अहंकार घबराने की बात नहीं। इधर मेरा अपना अनुभव ये है कि भारतीय मित्र आते हैं वो समर्पण करने को एकदम तैयार ही है, उनको समर्पण करने में देर नहीं लगती, मगर उनका समर्पण लचर, उनका समर्पण पोच, क्योंकि संकल्प का बल नहीं है। उनका समर्पण औपचारिक, वो तो किसी के पैर छू के झुकते रहे, वो तो कोई भी मिल जाए वही पांव छूने को राजी, उनको पांव छूने में कोई अड़चन ही नहीं। ये तो उनकी जन्मजात प्रक्रिया है, अभ्यास है। मेरे पास लोग छोटे छोटे बच्चों को ले आते, वो बच्चे अकड़ रहे हैं और उनकी माँ उनको दबा रही मेरे पैरों में कि पैर छू। मैं कहता हूं कि वो बच्चे को जब आएगा होश, तो छूना हो तो छुए, न छूना हो तो न छुए, ये जबरदस्ती क्या। लेकिन माँ कह रही कि अभ्यास नहीं करवाएंगे तो वो छुएगा ही नहीं कभी, अभ्यास करवा रही हूं। वो नहीं मानती, वो तो झुकाई गई तीन सिर, अब ये जबरदस्ती झुकाया गया सिर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, झुकना इसकी आदत हो जाएगी, ये कोई विनम्रता ना हुई। जब पश्चिम से कोई आकर झुकता है जिसको झुकने की आदत ही नहीं, ठीक उल्टी आदत है, जिसको कहा गया झुकना मत। पश्चिम का मनोविज्ञान, पश्चिम का शिक्षा शास्त्र सिखाता है अहंकार को परिपुष्ट करो, अहंकार को बल दो, अहंकार को स्वतंत्रता दो, मत झुकना, टूट जाना। पश्चिम से जब कोई आके झुकता है तो उसके झुकने में कीमत होती, और ये तुम फर्क यहां देख सकते हो। पश्चिम से जो आके झुका है वो सच में ही झुक गया है। जो भारतीय मित्र सिर्फ औपचारिकता से झुक गए, जो कहीं भी झुकते रहे थे, कोई मुक्तानंद कोई चुक्तानंद, जो कहीं भी झुकते रहे थे, जहां कोई गुंडा आदमी दिखाई पड़ा, गेरुआ वस्त्र दिखाई पड़ा, वो झुके, उनसे झुके बिना राह नहीं जाता। कोई मंदिर कोई मूर्ति जो गणेश जी तक के सामने झुक गए, जिन्हें ये भी नहीं सोचा कि हाथी की सूर ये कौन ढंग है, जो कहीं भी झुकते रहे, झुकना जिनके लिए एक आदत हो गई यंत्रवत, वो अगर आके मेरे सामने भी झुक जाते तो मैं इसे कुछ मूल्य नहीं देता। मुझे कठिनाई होती है भारतीय सन्यासी को झुकना सिखाने में, तुम जान के हैरान होगे। मुझे कठिनाई नहीं होती पाश्चात्य सन्यासी को झुकाना सिखाने में, क्योंकि वो आसान नहीं है उसका झुकना, लेकिन जब वो झुकता है तो जरूर झुकता है। देर लगती, समय लगता है, लेकिन जिस दिन झुकता है उसके झुकने में एक गरिमा होती। ऐसी ही आधुनिक मनुष्य की स्थिति, मैं निराश नहीं, आधुनिक मनुष्य से मुझे बड़ी आशा है। इतनी आशा बुद्ध को अपने समकालीन लोगों से नहीं थी, इतनी आशा महावीर को अपने समकालीन लोगों से नहीं थी, ना मोहम्मद को थी, ना जीसस को थी। उन सब ने भविष्य का दृश्य बहुत अंधकारपूर्ण खींचा है। जीसस तो रोज ही कहते रहते थे सावधान, आखिरी दिन करीब है, कयामत की रात आने को है, तुम अपनी जिंदगी में इस पृथ्वी को नष्ट होते देखोगे। जीसस से लोगों को रोज कहते थे, बड़े उदास रहे होंगे, बड़े हताश रहे होंगे लोगों को देख के। कयामत इतने करीब जब मालूम होती थी तो उसका मतलब साफ था कि लोगों के चेहरे उनको कह रहे थे कि अब पाप और ज्यादा नहीं सह सकती ये पृथ्वी, बहुत झेल लिया। और तुम्हारे सारे बुद्ध पुरुष कहते रहे कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, जहाँ सब धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सतयुग आ रहा है, कलयुग जाने के करीब है। कलयुग था अतीत में, भविष्य है सतयुग। मैं बहुत आशा से भरा हूँ, क्योंकि मनुष्य मुझे बड़ी चमक दिखाई पड़ती, उसकी आंखों में बड़ा गौरव दिखाई पड़ता है। माना उसके साथ साथ अहंकार खड़ा हुआ है, लेकिन अहंकार तो एक झूठ है, उसे तो कभी भी गिरा सकते हैं। अहंकार कोई सत्य नहीं है, मिथ्या है, उसे तो कभी भी मिटा सकते हैं। इसलिए अरुण सत्यार्थी, उसकी मुझे चिंता नहीं है। तुमने पूछा स्वयं को दास कहने या निंदा करने में भी क्या सूक्ष्म अहंकार नहीं है? हो भी सकता है, ना भी हो, निर्भर करता है। जब कबीर अपने को दास कहते हैं, कहते हैं दास कबीरा, तो वहां कोई अहंकार नहीं, हालांकि बड़ी हिम्मत से कहते हैं वो। उनका दास कबीरा ऐसा नहीं लगता जैसे कोई पोच कमर टूटी झुका हुआ आदमी कह रहा हो, दास कबीरा वो घोषणा से कहते, डंके की चोट पे कहते, लेकिन अहंकार चलाती नहीं, हो ही नहीं सकता, नहीं तो कबीर से जो गंगा बही वह नहीं बह सकती, कबीर से जो सुगंध उड़ी वह नहीं उड़ सकती। इसलिए एक तरफ दास भी कहते हैं मगर घोषणा पूर्वक कहते हैं, हिमालय के शिखर पर चढ़ के चिल्लाते दास कबीरा। लेकिन सभी कबीर नहीं, गांव गांव दास फैले। एक सज्जन तो यहाँ आते थे, उनका नाम ही दास जी। मैंने पूछा जी कैसे जोड़ा, जब दास ही हो तो उसमें जी और क्या? नहीं, उनका मैंने नहीं जोड़ा, दूसरों ने जोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ा देंगे, सन्यासी हो जाओ, मैं ये जी काट दूंगा और तुम्हारा नाम रखूंगा दासानुदास, दासों के भी दास। वो जो भागे सो फिर नहीं आए, क्योंकि वो चार भक्त जो उनको दास जी कहते, फिर उनके भक्त ने मुझे खबर दी कि वो नहीं आएंगे, आपकी बात उन्हें बड़ी चोट कर गई। वो तो सोचते थे कि आप उन्हें सम्मान देंगे, स्वीकार करेंगे कि वो भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए, लेकिन आपने कह दिया ये जी कैसे लगाया, इससे उन्हें बहुत चोट लगी। और फिर आपने कहा तुम्हारा नाम रखेंगे दासानुदास, इससे तो उन्हें बहुत आघात पहुंचा। तो ऐसे दास भी है जिनके लिए दास होना भी एक अहंकार ही है, जिनके लिए विनम्रता भी अहंकार का एक नया परिधान है। मगर ये भिन्न भिन्न लोगों की बात है, व्यक्ति को देख के निर्णय करना होगा। इसके संबंध में कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। और तुमने कहा आप अपने मित्रों को भी, आप अपने शिष्यों को भी मित्र कहते रहे, जरूर मैं अपने शिष्यों को मित्र कहता हूं, लेकिन अगर शिष्य मुझे अपना मित्र समझ ले तो चूक हो जाएगी। मैंने कल तुम्हें याद दिलाया था, बुद्ध शिष्यों से कहते हैं कि तुम मेरे ही जैसे हो, इनमें जो समझदार है उनको छोड़ दो, जो ना समझ जिनकी संख्या ज्यादा है वो कहेंगे अरे हम तो पहले ही मानते थे कि बुद्ध भी हम जैसे ही। मगर चूक हो गई, बात बिल्कुल बदल गई। मैं तो जरूर कहता हूं कि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन जो समझदार है वो इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, लेकिन ये मान नहीं लेंगे। वो कहेंगे इसमें भविष्य की तरफ इंगित है, लेकिन अभी ये हमारा तथ्य नहीं। मैं तुम्हें वैसा देखता हूं जैसे तुम हो अपनी परिपूर्णता में, मैं तुम्हें वैसा देखता हूं जैसे तुम हो अपने स्वभाव में, मैं तुम्हें देखता हूं वैसा जैसा तुम होने चाहिए। मैं तुम्हें बीज की तरह नहीं देखता, उस फूल की तरह देखता हूं जो कभी वसंत में खिलेगा। मेरे लिए तुम खिल ही गए हो, मेरे लिए तुम्हारा भविष्य। लेकिन अगर तुमने मुझे अपना मित्र समझा तो तुम चूकोगे, तो तुम भटक जाओगे, तो मेरा वक्तव्य तुम्हारे काम नहीं आया। तो मैंने तुम्हें अमृत दिया, तुमने जहर दिया, लेकिन कसूर मेरा नहीं, क्योंकि मैं रोज चेताए चलता हूं। घबराओ मत, ये जो गले में तुम्हारी माला डालती है ये प्रीति का बंधन है, ये मुक्तिदायी है। बांधो मेरे इन प्राणों को रेशम की कड़ियों से बांधो, जीवन अब पथ का आकर्षण, यौवन ज्वालाग्नि की पुरवाई में बरबस, पर रुके तुम्हारे द्वार चरण, पथ का हारा मन मांग रहा गति में मुस्कानों के बंधन। मत इस मंगल में शोभा को आंसू की लड़ियों से बांधो, रिमझिम से भीग उठा जीवन, धन के चित्रों से भरे नयन, रस की प्यासी धरती जलती, भिजा उठिले नवजीवन, अंगारों पर चलने वाला परदेसी क्षण भर आज रुका, बांधो इस जलते जीवन को मधु में फूल झड़ियों से बांधो। छूटा मुझसे मधु का सागर, छूटे पीछे कुंजों के स्वर, क्षण भर को पर मरु के मग में लहराए घन गुंजा अंबर, मेरे पथ का संगीत बने जिसकी सुधि प्राणों में गिर गिर, बांधो मेरे सुनेपन को गुंजन की घड़ियों से बांधो। मरु दिशाहीन पथहीन विजन जिसमें रुक रुक बहता जीवन, मन की सुनसान दिशाओं के बंदी बन जाते शिथिल चरण, दुर्गम पथ पर चरणों की गति बन जाए पद का पावन बंधन। बांधो मेरे बिखरे मन को कर कमल पखुड़ियों से बांधो, बांधो मेरे इन प्राणों को रेशम की कड़ियों से बांधो। आज इतना।